У канцы вялізнай залы цяжка было пазнаць людзей у твар, але ён бачыў хаданскіх, Бескуповіча, Радкевіча, бацьку, дзеда, Браніборскага, Мнішка, увесь гэты свет, які ён ведаў